تحفا سارو نوڑی ظلمی آدوگار کار زخو دا پر زنگی آدوگار کار زخو دا پر زنگی آدوگار تحفا سارو نوڑی ظلمی آدوگار کار زخو دا پر زنگی آدوگار دن تا تلوی ناور بخشی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار تحفا سارو ناوری ظلمی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار زخمی کو گلا دسرو زخمی کو گلا دسرو وینو چسکی زخمی کو گلا دسرو وینو چسکی زخمی کو گلا دسرو وینو چسکی دا عشق والا را پریش دا وی آدوگار کاری زخمو نا پر زڑگی آدوگار دا عشق والا را پریش دا وی تحفا سارو نوڑی ظلمی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار ورد پا محشر کی بایا شفی جانم ورد پا محشر کی بایا شفی جانم ورد پا محشر کی بایا شفی جانم ورد پا محشر کی بایا شفی جانم لاری زخمو نا پر تندی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار تحفا سارو نوڑی ظلمی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار گلاب زوانی او دانا زکی سینی گلاب زوانی او دانا زکی سینی پسرو نو سواز وی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار تحفا سارو نوڑی ظلمی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار کاری زخمو نا پر زنگی آدوگار تحفا سارو نوڑی ظلمی آدوگار